أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سورة آل عمران درې حصې ده. اوله حصہ آئے کې اثبات توحید، اوله حصہ آیت 63 پورې وا، یې کې اثبات توحید کوي. اوله حصہ درې بابونو کې تقسیم ده. هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې ذکر کړي، او هر یو باب کې اول دعوت توحید ذکر کړي. اول باب کې ولله سیاتونه وو، اول دعوت توحید ذکر کا، الله لا اله الا هو. دویم باب دا ولسم آیات اتلسم آیات نو، په دې دویم باب کې مسله د توحید په تاکید بلیغ سره مسله توحید بیانې، تاکید بلیغ سره شهد الله انه لا اله الا هو، شهادت په معنا د بیان اللہ بیان کئی، فرشتے بیان کئی، علماء بیان کئی، گواہی کئی، شہادت کئی، بیان کئی، او مسئلہ دا توحید او آج ثابت ای. دریم باب دشپگشتم آیات نو، ریکم اول دعوت توحید، قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا. بیا پینزا قول د مقربین ذکر کول، چی دا بی بی مریم مور عیسیٰ علیہ السلام نیا، اللہ تا محتاج اغوی انکا سمیع الدعا. بی بی مریم اللہ تا محتاج اغوی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دارنگی زکریہ علیہ السلام اللہ تا محتاج اوئی انکا سمیع الدعا. ورشتی اللہ تا محتاج، ورشتی وئی قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج ہو. اب یا رسل ذکر کئی آیت نمبر 51 کی، اس نے نہیں سبقنا آیت نمبر 42 نا تفصیلی بیان کئی پابدیت د عیسیٰ علیہ السلام او د بی بی مریم، چاہ خدایان ندی آلیہ ندی بلکہ نالنہ بندگان دی. دریدیش نکتے پابدیت د عیسیٰ علیہ السلام او د عیسیٰ علیہ السلام د مور د بی بی مریم، نا ذکر کئی 33 نکتے وَإِذُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آیات کا چل فرشتو ملکو یا مریمو اے بیوی مریم ان اللہ صفا کے دا نکتے وَسَرَا وَسَرَشْمَارُ اولا نکتہ اس صفا کے ان اللہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آیات کا چوئے الملیکو فریسو یا مریمو اے بی بی مریم ان اللہ صفا کی یقین ان اللہ چونکڑے دا تالرا دا پارا دا خدمتو دا خدمت دا بیت المقدسو اور دے منکتا وطوہر کے خدمت چیسو کئی آغا الہ نشکی دے دے منکتا وطوہر کے او پاک کڑے دا تالرا پاک کری تو درم وصفا کے او چونکری تو چتمو د عیسی علیہ السلامی علی نساء العالمین پخذو د زمانی خپلیمان نے سلور منکتا یا مریم اقنتی اے بی بی مریم اقنتی آجیزی کوال رب کے نا پلتاو نچی آغا الہ سوکین آغا عجیزی کئی پینزم انکتا وزنی و سجدہ کاؤ چی الہ ہوئی نا سجدہ ہو نا کئی وزنی و سجدہ کاؤ ورکائی و روکو کاؤ مار را کئین داشت بگم انکتا مار را کئین سرد روکو کاؤن کو دین کار کاؤ سرد دین دکار کاؤن کو تنظیم تے اشارہ دا ورکائی مار را کئی اوروں کو کہا سندوں کو کون کو اس ادخال اللہی میں اس کے آیات روڑی مخ کے رسو سرے ربط نیشتا یہ تو ادخال اللہی نکتر صداقت نبی علیہ السلام بیانی ذالک من انباء الغیب دانا خبرنو دا غیب ننی نوحیه ویکم دے الیک آتا تا وما کنتا آنیت لدہم دے اسنا ازل کونا کلا چی غرزول دے اقلاما قلمنا دے خسنی دے خسن قرآن دازی ایہم کم یود دینا یقول مریم داو منکتا یقول مریم زی موار بسی نبی بی مریم نوچی الہ وی ندا غبر سوک زی مواری بیا یقول مریم زی موار بسی دا بی بی مریم وما کنت لنے مونیت دی سر اذ یقتسمون کلا چی جگڑ کول دی باس کول جگڑ کول ترے چی باس کئی خپلو کی نا بلتا اور ادن کی تا جگڑ کاری اذ یقتسمون کلا چی جگڑ کول دی باس کولو اس قالت الملائکتو یاد کا چوئل ملائکو جبرائیل علیہ السلام یا مریم اے بی بی مریم ان اللہ بے شکا اللہ پاکا ان اللہ بے شکا اللہ پاکی بشیرو کے زیرے در کے انتاتا بکلمت من ہو بکلمت پیو حکم سرا دات منکتا منہ دا طرف دا اللہ نہما اسمہو انم ندبا المسیحو مسیح دا لس منکتا المسیحو ساح یسیحو زمگا کی گردی روت ہوئی نتی الہ ناو گردی ہاں المسیحو مسیحا گردی دنکے عیسی ابن مریم یو لس منکتا عیسیٰ علیہ السلام زید بی بی مریم دو لس منکتا وجیحاً مخارج بئی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت و پاخرت کے ومن المقربین دیا لس ما ومن المقربین نو دنیزی کانو دا اللہ نبوی سوال لس منکتا ویکلم الناسا او خبره ما کوي خلق سره او يكلم الناس او خبره ما کوي خلق سره ناس ول سمنو تا او يكلم الناس او خبره ما کوي خلق سره فل مهدي پزانګو کې وکهلن دا پینسما وکهلن او پبډال کې ومن الصالحين آدنی کانو نبئی نیسیٰ علیہ السلام در درے در سکال عمر کے آسمان تو جت سوئے دیم آسمان کے رہے آخر کے بلا کزی گی آبیا و پیمان مرگ رازی قالتا ہوئن بی بی مریم رب و رب زماؤ انا یکون لی سرنگ بشی مال راؤ ولدن بچے ولم یمسسنی بشر نش پارس منوکتا ولم یمسسنی بشر او نرم سکر مال را سڑی زما خو خاون نشتا دنیا کے خو خدا خاونی و زیشن بچے پیدا کی زخو وادشو نیما ولم یمسسنی بشر او نرم سکر مال را سڑی قالا ویل فرشتے کذالک اللہ دارنگی بیتا کذالک دارنگی بیتا اللہ یخلقو اللہ پیدا کیما یشا ہاچ خوخیشی اذا قضا امرا کلاچ فیصلو کی دے اکارا فیصلو کی یا ارادو کی امرا نے اکارا فإنما پس یقینا یقول وائن لہو دتا کن شاف یکون موجود تھی کن تابیر دا ارادی دا اللہ دے او اللہ سمنکتا وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ او خیبہ دتا کتابا کتاب جنس تے وَالْحِکْمَتَ وَرْبَكِ پُوِيَا وَالْتَوْرَاتَ اُمَا خَيْدَتَ تَوْرَاتَ تَوْرَاتَ مَخِي مُسَىٰ علیہ السلام بار نازل سے ہو والانجيل وربك انجيل ورسولا والحكمه ذات لسما نقطا نلسما ورسولا او رسول موي استاذ بوي الى بني اسرائيل بني اسرائيل تا سلم نقطا او دي بوي اني يقين ستيما قد جئتكم دا کی سرا راتل میں کنی دی تاسو تاو راغرے ما تاسو تا بے آیت من ربکم فدلیل سرا درستا سناو انی یکنن دی چیماؤ اخلقو جوڑوم بزاو لکم تاسو لراو منتینی نخٹیناو کہای آتی تینی پشان نشکل نمارگاو فانفخو نبو کے بو مزاؤں پی پلے کے فیقونو نصیبات تیرم بیزن اللہ تیرم مرد بیزن اللہ پہکم دا اللہ و عبر الاکمہ او جوڑوں با مولودی رہننا مولودی دا مورنا چی پیدا شوئے لوند والعبر صابر گیان برس مرد عبر گے و اوہی الموتا دو اجتماع نکتا و اوہی الموتا جوندی کوم با مڑی بی اذن اللہ و حکم دا اللہ و نبی حکم و خبر امتاسو بی ما پابانی تا کلونا چی خرائی تاسو و ما تدخرون آہا چی جمکوئی تاسو جمکوئی تاسو یا پر ایک دی تاسو وما تدخرون آہا چی پریگ دیتا سیا جمکوئی تاسو فی بیوتکم پکرن تاسو کے ان فی ذالکا بیشکا پدے کے پدے بیان کی لآیت لکم خمخان نخیدین دلئے لیتا سر پارا ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یہی درست منکتا وما صادقن تذیب کون کے ریشیا کو ان کے لما دائی کتاب بین ادائیہو چھ موقع زمان دی من التورات دا تورات ناو وَلِأُحِلَّ لَكُمْ دَا سَلِوِسْتَمَا سَلِوِسْتَمَا نُقْتَا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ دَا دْرِدِسْ نُقْتِي فَعَبْدِيَتْ دَا عِسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ او دَا غَدَ مُوَدْ بِي مَرْيَمُ سَلِوِسْتَمَا نُقْتَا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ او دیرہ بارا چِرَوَاكُمْ تَاسُ لَرَو بَعْضَ الَّذِي بَعْضِ هَوَا حُرِّمَا چِ حرام کڑے سینی بن کڑے سینی علیکم پتاسبانی قَهْرًا وَجَيْتُكُمْ پِنِسْتَمَا نُقْتَا وَجَيْتُكُمْ مُرَغْلِ مَتَاسُتَاو بِآیَتِ مِنْ رَبِّكُمْ پَدْلِي سَنَا دَرَبْ تَاسُنَاو شپاگستما نکتا فَتَّقُ اللَّهَا وَسْوِيَرِ گِنِدَ اللَّهَنَا وَاتْفِعُنَّا تَعْمِدَارِو كَيْ زَمَاو زماو منئی عیسیٰ علیہ السلام وئی اِنَّ اللَّهَا بِسَكَ اللَّهَا بَاكَ رَبِّ رَبْ زَمَانِ پَالُنْكَ زَمَانِ تَرْوِيَتْكَ اُنْكَ زَمَانِ وَرَبُّكُمْ وَرَبْ تَاسُدِ پَالُنْكَ تَاسُدِ فَعَبُدُو وَسِمَا تَدُو كَيْ رَدِي اللَّهُ هَذَا سُرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ دَالَرَ بَرَ بَرْدَو دَالَرَ نِغَدَو فَلَمَّا أَحَسَ فَسَرْكَلَا كِي مَحْسُوس کا وُلِدَلَا عِيسَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا أَحَسَ هَرْكَلَا كِي مَحْسُوس کو وُلِدَلْ عِيسَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُمُ الْكُفْرَو دَدَيْنَا كَارُنَا لَكُفْرَو قال اول عيسى عليه السلام من انصار الى الله دا يقم دي سما من انصار الى الله سوتين دادي زما دين دا الله تاو قال الحواريون ولا نكانوا خلقوا حواريين تسهيل معنى كي الاعوان يعني امداديان مخلصا سبين مخي اٹول ایمانی کی گئے حواریین مخلصین مخلص توئی او سپین مخی تم وئی یہ سڑے مخلص وی دا مخ تا چی سڑے گوڑی دا مخ نے پتہ لگی ویارا دا دا اسکل نا پتہ لگی جی راکھ سڑے رہے دا دا دا اسکل نا وئی پتہ لگی جی راکھ چل ستا خور سپین مخی توئی مخلص توئی آوان الاوان یعنی امدادیان قال الحواریون ویلا مخلصین آنے کانون آنو انسوار اللہ مونگا امدادیان دادین دا اللہ آمنا باللہ ایمان ورمگا پا اللہ باننے وشہدو او گواشا بیاننا مسلمون بشک مونگا غرکیو دنکیو اللہ تاو ربنا ارب زمگا آمنا ایمان روڑے مگا بیما پاہ باننے پاکی تاب باننے انزل تا چرا لے گلے لیتا وطوان الرسول او تابداری کریا مگا حدف عمر علیہ السلام فکتبنا پسولک مگا معشاہدین سرد معاہدین فکتبنا معشاہدین وَسُلِكِمْ غَاسَرْتَ مُوَاحِدِينُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَفَتَيْبُكُ دَي تَدْبِيرُكُ دَي دَمَرْكَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَتَدْبِيرُكُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَتَدْبِيرُكُ وَاللَّهُ دَسَزَادَ دَي تَدْبِيرُكُ وَاللَّهُ دَبَتْكُلُ دَي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ای تدبیر کو دا مرگا اللہ تدبیر کو دا بچکولو وما کرو او تدبیر کو دا فریب کو دا مرگ دا عیسیٰ علیہ السلام وما کر اللہ او تدبیر کو اللہ دا بچکولو دا عیسیٰ علیہ السلام واللہ خیر الماکرین او اللہ واللہ او اللہ پاک چلے خیر الماکرین بہتر دا تدبیر کون کون دے اللہ بہتر تدبیر کئی واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر دا تدبیر کون کون دے اس قال اللہ یا کچل اللہ یا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام انی یقینن زتیماؤں متوفیقاؤں پراخ لمتا لراؤں متوفی پراخ لمتا ستا روح او ستا بدن انی متوفیقاؤں یقینن ز پراخ لمتا لراؤں روح او بدن ستا متوفی پورا اخیسو توئی او قرآن کی بدی باندی القرآن یفسر بعض بعضا ورپسی لگو گرے آیت ستاون کی ام دی آیتون پسی لگ رستو وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا توفیق مانا دا پورا پورا خیصو وَأَمَّا الَّذِينَ تِيَا كَسَانِنِ آمنو چه مومنان دی واملو صالحاتیا من کڑی نیکاو فیوفیهم اجوراو پس پورا مور کی نیتا عجرو نا درائی فیوفیهم پس پورا مور کی نیتا اجوراو عجرو نا درائی توفیهم پورا مور کی نیتا عجرو نا بیار بسی آت ایک سو ایک ساٹھو کرے ام دی سورہ آل عمران کے آت ایک سو اکاساٹھ وما کان لنبیہن ان یغلو ومن یغلو لیات بما غل یوم القیاما ثم توفا کل نفس بیاما پورا ورکلیسی ہر یو نفس ما کسبت ما بدل دا اغیام الکسب چکری وهم لا یظلمون او دی سربا زیادے انکلیسی ثم توفا بیا پورا اور کرے گی پورا بدلے بور کی دانگی سورہ انفال آیت ساٹھ سورۃ الانفال آیت نمبر ساٹھ شپیتم لسم سپارہ آیت نمبر ساٹھ سورہ انفال دا آیات آخر وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون وما تنفقوا من شيء احاجرون كوي تاس من شيء سسيداو في سبيل الله ولا دا الله كي يوفى اليكم پورا بدل کرسی تاسو تاو داغی بدلی وانتم لا تظلمون تاسو سرمازیاتے انکریسی متوفی پورا خستلت ہوئی نو عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئی انی متوفی کا اذ قال اللہ کلا چویل اللہ یا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا یقیناً پورا اخلما تالرا انی متوفی کا یقیناً ز پورا اخلم تعالی راو روح او بدن ستا روح او بدن دوار اخلم ورافع کئی لیا پوٹکو ما تا زانتا زانتا دی پوٹکو پورا دی اخلم عرب وی استوفیت الدین پورا می واخستو خپل قرض استوفیت الدین دارنگی متوفی دویم مانا متوفیون صغر اسم فاعل دا متوفیون صغر اسم فاعل دا مانا دا چه وجنم بتالرا آئندہ کی مستقبل فیوچر کی با تا وجنم متوفیون صغر اسم فاعل دا مانا دا چه وجنم بتالرا آئندہ کی شیخ القرآن رحمه اللہ یو زلی یو عالمو ناواتوی ویدیسا علیہ السلام بارکی تصوی شیخ القرآن رحمه اللہ اتوی ویچس قرآن وی ناواتوی قرآن خدا وی اس قال اللہ یا عیسا انی متوفیکا زوجنم تالر ملکوم تالر قرآن خدا وی عیسیٰ علیہ السلام مر دے وفات شرے دے نو آغا چونکہ شیخ القرآن رحمہ اللہ ملامت کولو آدا طریقہ دا یو تپوسی دا زان پویولو دا پارا شیطان سرے زان پویئی ناوی آفوئی کا او یو تپوسی دا پارا دا ملزم کولو شیطان نور و خلق مخ کے ملامت کئی تپوس کون کے نو دا الزامی تپوسو کو آئے ملامت کولو شیخ القرآن نحی مولا ناوی تا الزامی جواب ورکو وته د متوفی سمانه دا مرګه دلو نو سیل قران نه مولا وته وی که د متوفی معنی مړو کې نو پتا باندې خزه طلاق شو اولاد دي حراميان شو او سره حیران شو سیدا دې شوی وکتا د متوفی معنی مړکه نو خضر دربان طلاق دا او اولاد دی حرامیان دی وی دلیلو گورا سور انعام ومسی پارا زکا اغبا بغیر دی دلیل نا خبر نکونا شریعت کی با دلیل او شیخ قرآن نحیم مولا آغتا ہو اللہ پا قرآن دیر مہارت پر کرو داو سی شیخ قرآن مولانا موتید سیبتا اللہ والا فاهم ورکرے دی قرآن ناو تدا آیاتو ری سوریا نامو مسیبار آیسات وَوَلَّنِي يَتَوْفَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّاتُمْ بِالنَّهَارِ سُمَّ يَمَاسُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى جَلُمْ مُسَمَّمْ وَوَلَّنِي وَدَى اللَّهَ عَزَاتِ يَتَوْفَاكُمْ تِمْلَكَي تَاسُلَا بِاللَّيْلِ لَسْفِيَاو وِكَتَمُ تَوْفِي مَانَا مَرْ وَاقْلِ یہ متوفی مرتا ہوئی نو اللہ ہوئی چی تاسو دشپیا مرکوم نو چیتا دشپی مرتوئی مسئلہ دارا چی سڑے مرچی نو دادو نکاہ ماتا شوا نو چیتا دشپی مرتوئی ستا نکاہ ماتا شوا نو چیتا سار بیا جو اندیس نو تا نکاہ تا دکڑی دا کہ نکاہ دی نہیں تا دکڑی نو تا ہو بیا زنا کے ساولاد حرامیان جی یہ متوفی مانا مرتا بیا خدا مانا سوا او بیا وطر قرآن دا طول آیاتی نوی ایمانا دلتا دادا وَوَلَّنِي وَدَى اللَّهَ غَزَاتِ يَتَوَفَاكُمْ چُودُكَي تَاسُلَنَا خُوب دَرْوَلِي تَاسُلَنَا بِاللَّيْلِ نَسْفِيَا وَيَعْلَمُ مَا جَلَاتُمْ او پوینِ پاہمہ نیچے کوئی تَاسُ بِالنَّهَارِ دَوْرَدِ سُمَّيَ بَاسُكُمْ يَا خُوتَكَي تَاسُلَنَا وِخَئِ تَعْسُلَنَا فِيهِ پَدِ حَالَكِ لِيُقْضَى عَجَلٌ مُسَمَّو دِيَا بَارَا چِ پُرَا کی نِتَا مُقَرَرَا پُرَا چِ نِتَا مُقَرَرَا وِي متوفی دانے چِ مَلْكَئِ تَا ایک تل تا مانو کہ متوفی پُرَا آخِسْتو تَوئی او بیا شیخ القرآن رحمه اللہ بوئی وی دو روحو ندی دا انسان سوری زمرو گو رئی ناغا خبر آم بغیر دا آیات نا بغیر دا حدیث نا بغیر دا دلیل نا خبر کئی نا وی دا انسان دو روحو ندی سوری زمر سلیشتم اسی پارا آت بیالیس دو سلیشتم اللہ یتوفن انفزاو حین موتحاو والتی لم تمت بی منامحاو وَيُنْزِكُ الَّتِي قَزْوَاهَ لِهَا الْمَوْتَوْا وَيُنْزِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ جَلِمْ مُسَمَّوْا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ده انسان دو روحونه دیوئی یو ده تصرفو او یو ده جندو ده تصرفو چی سڑے کار کئی ده جند چاہا کساوی اللہ اللہ فاکرے یتوفل انفسو اخلی روحاو ہین موتحاو یتوفل انفسا قبض کئی روحنا ہین موتحاو فوق مرد دی نفس کی والتی آہاغ روحا لم تمت نمری فی منامحاو فوق دی نفس کی فیم سے کلتی نبن کی جان سرا اللہ کی آغروہا قضوال الموتا چفی سلشی پدبانی دمرگا ویرسل الاخرا اور علیگی بالروحا الہ جل موسیمانی دے مقررنی دا دور ہونے کی سڑی او دکی گی نظر تصرف آغروف تی نوالی بکار کسب آغروف تی والی آدھا جن آغروف بکیوی نظر ساخلی بل سڑی او تگوری وی جوندے جسا پکی دا نوزی چلیگی زرے جوندے وی آدھے سا آخلی ندارا دا جن روح دے او یو دا تصرف نچے نیگائی نی پورا نچے کالا پاسی نو آر تصرف آر روح وطا واپس کی او کنا نیگائی پوروی او خوب کے پی فیصلہ دا مرک شوی نو بیا او خوب کی تنابل روحم والی او پانس پابو کے سیب صاحب آبا مشہور سڑے ہو زمان در سب ہم کی نحصوری آخر کے تایزو جماعت کے زمان گا سلورم دوروا نو آبا در سب کی نحصو نو دشپے آس کملا سودسو نو خوب نپانسے دو آگا جن دا غرہم تی اللہ خوب کیوئیسو خوب کے ببانے فیصلہ ہوتا خوب کے پی مرگ رالو دا سے کچا نیتے جی برائی نو خوب نہ پانس او خوب کے پی باندے فیصلہ دا مرگو سی نو دو روحو نئی دا انسان دا تصرف اور دا جن دا نو زلتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ وطوی جزستا روحو آستا بدن دا دوارا اخلما اذ قال اللہ یا کجویل اللہ یا عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیق ہے کنند پورا خلمت تعالی را و رافعو کئی لئی آ او چتو متا زانتا او دا متوفیق دا مختلف معنی مونگو کی دیکھا مونگے جو قرآن کی کلے اٹھکے پا گنو مانو رازی خفل خفل جائے کہ خفل خفل مانا سوریانان کی پا مانا دا خوب سی اللہ تاسو تو خوب درولی رشتیا انی متوفیق ہے کنند پورا خلمت تعالی را ورافعو کئی لئی آپو تکومو چتو متا زانتاو ومتا حیروکاو او پاکو متا لمن الندیننا کسانونا کبرو چے کافران دی آپو تکوم دیتا پورا اقلم عیسیٰن ویچی مگا عیسیٰ علیہ السلام امگا پانسی کرے دے اللہ ہوئی نا پانسی کرے نرے آج جو اندیرے دئی دو کشیوی دی سورہ نساء کے ہو گرئی آت 157 شفاقمہ سپارہ سورہ نساء آت 157 علاوہ دے دو کشوی وَقَوْلِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ سُبِّيَ لَهُمَا وقال ما فسبب درنا ددئی دری عیسائیانو چی دیوئی انا قتلن المسیحا یقینم گاجل دے عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دے دبی مریم رسول اللہ استاد دا اللہ وما قتلوہو آنر قتل کرے دے عیسیٰ علیہ السلام وما صلبوہو آنر پاسے کرے دے عیسیٰ علیہ السلام ولیکن سبیہ لہم اور لیکن اسی بار آخری واپ دیبان نے فقتل عیسیٰ علیہ السلام کے بل سڑیو داغا حولیا شکل دی عیسیٰ علیہ السلام پچانو دی اگرو نیولو اے پانسی کل آگا چلی واری زنیمہ زنیمہ زنیمہ دیوی نوم تی ولیکن سبیہ لہم اور لیکن اسی بار آخری واپ دیبان نے فقط عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام پچھانے بل سرے وجلے رہے دیو جمگا عیسیٰ علیہ السلام پانسی کرے اللہ ہوئی وما قتلوہ وما صلبو نی وجلے رہو نی پانسی کرے رہے آگا بل سرے جاو پزے وجلے ہو نو قرآن نا اللہ خبری اختیار ہوئی عیسیٰ علیہ السلام آدھا انہیں قتل کرے جو اندے دے مسلمان کے دے آخر کې بلاجی په دې قران په دې پیغمبر به ایمان نوړي اذن قال الله يا كشفنا الله يا عيسى عليه السلام اني متوفيك كنز قران لما تعالى ورا بيو کوي نه ياو چې تو متا ځان سراو ځان ته متطهر وکاو ورا بيو کا متوفيك دې سمانو تا را بيو کوي لیا یو دې سما او متطهر وکا دو دې سمبتي و متطهر وکاو پاکو متا من الذين لا کسان نا کفرو چکا پیرانی و جاہل الندین و گردو ما کسانی تباو کاؤ کتابی داری کے انتاؤ فوق الندین و دپاس لا کسانو پا دلیل کی کفرو چکا پیرانی الائیو من قیاما ترد تن قیاما تو سم الائیو بیاما تمان جو کم واپس کے دنسان سودی فا آنکم بینکم پس پی سلام و کما پمین تاسو کین فی ما پای کے کن تم تین تاسو چوئی تاسو پی بنے کے تنقلبون اختلاف کون کین فاما اللذین پسر چیا کسانی کفرو چکا پرانی بوازے بوناس عذاب بور کم دیتاو عذاب انسل دیلن عذاب ساختاو فی دنیا پا دنیا کے والآخرہ پاخرات کین وما لمن غيد الا من الناسين سوكم دادي وما الذين اتاك ثانيا منو تي مؤمنان دي وما الذين اتيا من كريني كاو حاجي ري زاري رحم الله ا فرمائي العمل الصالح ما سوغ حشر نيك عمل غي توي تي شريعت تو نيك عمل وي وما الذين اتاك ثاني امنو تي مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کروینے کاؤ فیو اپیم پس روار کی نیتا حجور روم عجرنا ددائیں بدلے ددائیں واللہ اللہ پاچرے لاہب الظالمین میننا کئی ظالمانو ساراؤں ذالکا دا بیان دیر پاس ذالکا دا بیان نتلوہ علے کاؤ للمگا دا بیان پتا باننے من الآیات دلیل و دامتیت دیسی علیہ السلام نو و ذکر الحکیم او بیان مضبوطا بیان محکم آخری دلیل دیسی من اکتا پابدیت دیسی علیہ السلام انما صلی عیسی بشک مثال دیسی علیہ السلام صفت دیسی علیہ السلام ان اللہ پنید اللہ کما صلی آدم پشان مثال دا آدم علیہ السلام نے پشان مثال نہ پیدائی دا آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو مور او پلار دوارن عیسیٰ علیہ السلام کو بیام مور شتا دا آدم علیہ السلام کو مورم نوا انما صلی عیسیٰ بشاکا مثال دے عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ پنید اللہ کما صلی آدم پچان پیدائی دا آدم علیہ السلام نے خلق امین ترابین پیدا کرے دیت لرا دا خورینا سم قال لہم بیئے اویدتا کن موجود شا فیکون موجود شو الحق من ربکا الحق پورا بیان ثابت تے پاک دیت دیسا علیہ السلام من ربکا دا ربتانا فنا تکم من المنترین پس مکے گنا شک ان کو ناو پراتو دا عذاب کے یا مکے گنا شک ان کو ناو پاک دیت دیسا علیہ السلام او دا موردن کے فمن خاص جگاو پس سوچی جگر کہیتا سراو پاک دیت دیسا علیہ السلام او دا موردن کے فمن خاص جگاو پس سوچی جگر کہیتا سراو فیہ پدے کے یعنی پاپ دیت دیسا علیہ السلام کے او پاپ دیت دا موڑ دکی ممبا دیما پدا غیناو جا کا چناغی تاتاو من العلم دا علم دا قرآن نام قرآن اللہ رو لے گلو قرآن کی نتوی او بیام دی یکن کی جگر کنو فقلنو ویواتاو تالو راجی ندو ابنا اناو یو بل مونگا زامن زمونگاو اعلان دا مباحلی رازی راشی تعالوا وقلنا وانت تعالوا راجعين ندو ابنا انا جبل منغا زمن زمنغا وابناكم ازمن سانسو ونساء انا اخذ زمنغا ونساءكم اخذ سانسو وانفسنا ونفسنا زمنغا زاننا زمنغا وانفسكم ازاننا سانسو ثم نبتهل بیابا مباحلہ اوکو مباحلہ مباحلہ ست ہوئی پخپل مانا کئی ورپسی ہوئی ونجا اللہ نت اللہ ہے فسبغ زولانت دا اللہ علالکا زبین پدر و جنبان بحالہ یا بحالو فمانا دا لانت غسلو اور پسی اتیا خپل مانا اوکا ونجا اللہ نت اللہ ہے وسبغ زمغلانت دا اللہ علال کازلین فدرو جنباننے مباحلہ مناظرین رسو کی انہا دا بشک دا بیان دا قرآن لول قصص ناقا خواقا دا بیان دے رشیاو بیان دے پوراو نحاصل دا دلیلو وما من الہن الا اللہ چیسا علیہ السلام الہ ندے ناغمور الہ ندا نوما من الہ انیسیب المددگان الا اللہ مگر یو اللہ و ان اللہ اویسک اللہ پانکو لہو العزیز الحکیم خواقا دے غالب دے حکمت والا فا انتا اللہ پس کچر وارے دل دیں فا ان اللہ اویسک اللہ پانکو علیم بالمفسدین پوینے پاپس آدیانو باننے اول ایسا بدی دے ختم اسلام اول ایسا کی اس بات توحیدو اول ایسا دریو بابونو کی تقسیم وا ہر یو باب کی اس پک پا خبری کولی ہر یو باب کی اول داول توحید وا او دے دینا آت چون ساتنا دے میں سے شروع کئی پدی کے اس بات تا رسالت کئی دا آیت نمبر 101 پوری یو سلیو پوری دا پدے کے پینزلس قباتو نا پینزلس پلیتائی دا اہلی کتاب ذکر کئی قل قویاتے پیامبن صلاة و سلام آو یا آل الكتاب و آل کتاب تال و راجعین الى کلمتین حر خبرتا سوائم بیننا و بینکوم سوائن چی برابر لاؤ سوائن مستویتن برابر لاؤ بیننا پمین زمکی و بینکم پمین تاسو کے خبر دا مبتدا مخصوص لا یختلف فیه القرآن والانجیل مدارک امام نصفی رحمہ اللہ ہاں مدارک کی ذکر کئی لا یختلف فیه القرآن والانجیل اختلاف نہ کئی پائے کہ قرآن و انجیل اکما خبر ادا ادا خبر ادا اللہ نابودا الا اللہ اللہ نابودا چی عبادت پن کنگا الا اللہ بیدا اللہ ندبل چاو اللہ نابودا چی عبادت پن کنگا الا اللہ مگر یودا اللہ عبادت پن کنگا مگر یودا اللہ ولا نشرك به شيئا ايذار بن پیدا کونگا دی اللہ سرا سے انذر برم ولا يتخذ او نبنی دی باز نہ باز زمگا بازن باز لرو ارباب من دون اللہ پغنے تو سرمے دل نہ وین تا اللہ پر کجر وڑے دندے فقولو نوائے اسدو گواہانو سے بیا نام مسلمون میں جگم گا کارا کیو دن کیو اللہ تا یا آل الکتاب و آل کتابو دا دویم قباحت دویم پلیتی یو پلیتی تابیداری دا ملیان پا حلال و پا حرامو کی اور دویم قباحت دویم پلیتی احتجاج بالباطل یا آل الکتاب جگر پا باطل سرا پا باطلو کی یا آل الکتاب و آل کتاب لما تحاجون ولی جگڑک ویتانسو فی ابراہیم بارا د ابراهيم عليه السلام کې وما انزلت التوراۃ ان دې نازل شې توراۃ والانجیل انجیل الا من بعد مگر پس دو فات ابراهيم عليه السلام نو افلا تعقلون واتاسو کیا گل نشاو لکه یهودیان عیسیٰ علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام زمون پا دینو آو یهود بوی زمون پا دینو عیسیٰ بوی زمون پا دینو ورپسی بیا رازی رستو ها افلا تاقلون واتاسو کیا گل نشاو ها انتم خبردار تاسو ها اولائی ها کسانی ها جنتم چی جگلتو ایتانسو فیما پاکی لَكُمْ تِتَا سُلَا بِهِ پَدِبَانِ الْمُنْدَ لِلَّهِ چِدَا جَگَرَ كَي تَاسُ جَگَرَ كَوَي تَاسُ رَا پَرِ اَقْبَلَ خَبَرَ دَلِلِ سَا نُكُنِّوِي نُفَلِمَتُ هَا جُونَا وَلِ جَگَرَ كَوَي تَاسُ فِي مَا پَاكِ لَيْسَ لَكُمْ نِجِنِي تَرَي تَاسُ لَنَا بِهِ پَدِبَانِ وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراهیم يهوديان نو ابراهیم علیہ السلام په دین د يهوديان باندې ولا نصرانيانو ان په دین د نصرانيان باندې نو مخکې وی کنه چې تورات او انجیل دا ور ابراهیم علیہ السلام د وفات وروسته بیا نازل کیږي نو تاسو څنګه وایي چې ابراهیم علیہ السلام یهودیت باندې یا په نصرانیت او ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام یهودیان په دین د یهودیت باندې ولا نصرانیان نو په دین د نصرانیت باندې ولیکن کان او لیکن او دې حنیف مسلم او حنیفن بیانونکه توحید او مسلم او حنیفن بیانونکه توحید اورات کوونکه شرک او مسلمانو غالا کیو دن کے اللہ تاو وما کانا من المشرکین آنو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو ناو انا اولانا سے بیشک نزینا خلقنا بی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تاو للذینا خامخا حاکسان دی اتباو ہو چتا بیداری کریدن ابراہیم علیہ السلام وحاز النبی والدی نبی علیہ السلام والذين كفروا امنوا المؤمنين والله ولي المؤمنين الا تسر مؤمنان والله ولي المؤمنين الا تسر مؤمنان اسري جاسين دسمات کوي والله ولي المتقين الا تسر متقين جاسيا ایت نمبر 19 بل نسمه دي بارا الدوي والله ولي المتقين الله دوسر متقين الدوي والله ولي المؤمنين الله دوسر مؤمنان اسريان فالكوي اتون ديسكي انا اولياؤه الا المتقون نريد ساندالا الا المتقون مگر پرنزگارانا اتون ديس سوری انفال ان اولیاء اوہو نری دوستان دا اللہ اللہ المتقون مگر متقیانا مگر پریزگاران پریزگاران دا اللہ دوستان دی متقیان دا اللہ دوستان دی سوری یونس کی وئی آج بہا ساکے الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون الا خبردار ان اولیاء اللہ یقینا دوستان دا اللہ لا خوفنا لیم نبوی سیرا پدی بانی پا دنیا کی ولا هم یا زنون انوالی غمزن سیخ وول تیر اللہ ولیو پی جانی کنن دا اللہ ولی سوکتے واللہ ولی المؤمنین اللہ دوسر مؤمنان واللہ ولی المتقین اللہ دوسر متقین ان اولیاؤه الا المتقون نری دوستان دا اللہ مگر متقیان ان متقیان دا اللہ دوستان دی مومنان دا اللہ دوستان دی دلتا علی عمران کیوئی واللہ ولی المؤمنین اللہ دوسر المومنانو ودد درم قباحت ازلال المؤمنین مومنان بے گمرا کول ودد طائبت من اہل الكتاب ودد وخی طائبت یعدلا من اہل الكتاب من اہل کتابنا لو یدلونا کوم کاس چی گمرا کی نہیں تا سنا را وما یدلونا نگمرا کی دیں إلا أن قضاهم مغر الزان نفل وما يسرهم آدين فيه سلرم قباحتو كفرهم بآيات الله كفر بآياتنا لله يا أهل الكتاب وآل كتاب لما تغفرون بآيات الله ولكفر كويتاس بآياتنا لله وأنتم تشهدون تاسو قوهانيه تاسو پوہے گئی سرر پوئی نہ کفر کوئی پینزم قباد تلویز الحق بالباطل حق و باطل گڑ وڈ کول یا آل الكتاب و آل کتاب لما تلویزون الحق ولی گڑوئی تاسو حق بالباطل ان باطل سارا ولی حق و باطل گڑ وڈ کول شیخ القرآن نحیم اللہ فرمائے لہا ولی گڑوئی بدا سنت دا مجتمع سارا ولی گڑوی بیدا سنت دا مجتمع ساراو مقبل اگوی سبا معاشر کی مرتضا ساراو سبا و نبیر اسلام سر مخنے لگی ولی گڑوی بیدا سنت دا مجتمع ساراو مقبل اگوی سبا معاشر کی مرتضا ساراو یا علی کتاب والی کتامو لما تلمیزون الحقاو ولی گڑوی تاس وقت من باطل باطل ساراو وتقدمون الحق اپدوی حق وانتم تعلمون تاسو پویگئی سرر پوینا حق و باطل گڑوڑ کوئی شپگم قباحت تلویس الدین علی الزوفا گڑوڑ کول دینو پا کمزور باندی وقال انتوائبتم من اہل الكتاب اویل بیوڑل دا اہل کتاب ناو آمینو ایمان نوڑی باللذی پا کتاب باندی اون زیرا چرا لگنے سے آل النبینا پاک سانو باننی آمنو چے مومنانی وجہن ہاری سہر مالی وکفر آقفر کئی آخراؤ مازی گرام لاللہم دیرا پارا چی دی جیر جیون رو گردی دن نام لاللہم یر جیون دیرا پارا چی دی رو گردی دن نام پسی دن نام وم قباحتو الوصیت بالیہودیت والنصرانیت المنسوخہ وصیت فا یہودیت والنصرانیت منسوخہ باندی ولا تؤمنو او تصدیق مکوئیم الا لمن مگل آچا تب ادینکم کتاب دے دلینسان سو قل اواتا اے پیغمبر نے صلاة و السلام ان الہدا یقنن ہدایت تیرے یقیناً قرآن تیرے ہدا اللہ ہے ہدایت تیرا اللہ دین دا اللہ ایوتا دیو جنا چی ور بکڑے سی احدن یوتانتا درجہ مثل ما پچان نایوتی تم چی درکڑے سے دتا ستا درکڑے سے دتا ستا او یو حاجو کم یا بدلیل نیسی پتا سبان نی ایند ربکم ایند کتاب ربکم فنید کتاب درمتازو قل اواتا ان الفضل بید اللہ یقینا قرآن پلازا اللہ کرے یوتی ورکی دل رمی اشا چالنے تی خوافیسی قرآن پلازا اللہ کرے ان الفضل بید اللہ یقینا قرآن پلازا اللہ کرے یوتی مہی اشا ورکی دل رو چالے چی خوابان سی سورہ بقرہ کم تیر سی ہو یو سل پینزم آیت 105 کی واللہ یقتص برحمتی من یشا اول سی پارا بقرہ آیت 105 واللہ یقتص برحمتی من یشا اللہ خاص کی پخفل رحمت بارنی پخفل میرا بانے بارنی پخفل قرآن بارنی من یشا چالنے چھو آسیم واللہ ذو الفضل العظیم او الله خاوند فضل لوی دی والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند فضل لوی دی دانگی سوره انبیاء واللہ سمجھ پارا آت 107 سورة الانبیاء واللہ سمجھ پارا یوصل ومیات وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین وما ارسلناکا نیرہ لکلیم گتا لرا الا رحمتا للعالمین مگر رحمت پارا دا مخلوقات نا خدا اللہ خوا خدا چانا درجہ اور کئی دل تعالی عمران کی موئی قل او آتا ان الفضل بیاد اللہ یقین اگر آلے پلا دالنا کنے یوتی ورکی دلہ مئی اشام چال رہنچے خوابہ جی واللہ واسعون علیم اللہ پرا خیل والدے یختص برحمتی ہی خاص کئی پا مروانے پلی سرا پر احمد پن سرا رحمت دا قرآن نم دے یا تاسو برحمتی خاص کئی با قرآن کن سرامی یا شام چالنے چی خواہجی چاکے چی نابتو طلب مناشو قسلوی دا اللہ کتاما واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاون دا فضل ویدن منسکو نمیاسو بانگو